Cold Summer Day. Cold się zgadza, Summer Day już nie za bardzo. Nowy projekt Rafała Tomaszczuka, śpiewi teksty z nieistniejącego już Agonized by Love oraz Andrzeja Andyturaja z God's Own Medicine. Trzymamy kciuki. To już prawie minuta po godzinie drugiej. Pora, aby powróciła do nas pieśń księżycowa. Musimy sprawdzić, czy jesteśmy dalej połączeni. Midziur. Mam nadzieję, że Państwo cały czas są na pokładzie statku TSK. trójkapolskieradio.pl to adres, pod którym cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji, a za chwileczkę sprawdzimy, czy DJ Luna jest w gotowości, albowiem podobno na Księżycu ferie są sprzężone z województwem mazowieckim, więc nie wiadomo, czy wrócił już z wyjazdów. No ale zobaczymy, spróbujmy. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Thank you. Dobry wieczór, witam Państwa, DJ Luna. Kevin Petzel jeszcze w czasie nauki w koledżach w San Francisco i Seattle, było to jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia, rozpoczął swoją przygodę z muzyką, najpierw jako DJ, a później samodzielnie eksperymentując z dźwiękami. Wydał już 2 autorskie płyty nakładem N5MD, oficyny z Oakland, specjalizującej się w, jak to określają, Emotional Experiments in Music. Kevin obrał tajemniczy przydomek Drask. Przez kilka miesięcy pracował nad nagraniem Way Out i efekt tej pracy przed momentem usłyszeliśmy. A dlaczego tak długo? Otóż Kevin oprócz muzyki stworzył również doskonale z nią korespondujące wideo. Także zachęcam do odszukania klipów w sieci i zapoznania się z całokształtem. A przed nami nagranie jeszcze jednego wizjonera, tym razem z Lipska, który również specjalizuje się w łączeniu obrazu z dźwiękiem. The Empath to tytuł jednego z odcinków serialu science fiction Star Trek. Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych odcinków serii z lat 60. ubiegłego stulecia, który był niedopuszczony do emisji w Wielkiej Brytanii przez BBC ze względu na jego niepokojącą treść. W odcinku tym ekspedycja eksplorująca zatraconą planetę była bowiem poddana torturom przez potężnych kosmitów. The Empath to właśnie nazwa projektu Mike'a Erka z Lipska. Wysłuchamy jego kompozycji Dracology. Boże, użycz mi pogody ducha, aby zaakceptować rzeczy, których nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę. Oraz mądrości, abym te rzeczy odróżniał. To przesłanie Reinholda Niebuhra jest mottem Majka Erka z Lipska, udzielającego się jako DJ oraz wideokompozytor. Kolejne nagranie Special Moment pochodzi z repertuaru Rosjanina Antona Guskowa, który tworzy jako Multicolor, a wysłuchamy go w remiksie zespołu Light Out Asia. Thank you. Prawda, że przyjemnie grają? Zespół Light Out Asia to właśnie oni. Najpierw w remiksie nagrania Special Moment, a później we własnej kompozycji o intrygującym tytule They Disappear Into the Palms. Do tego nagrania też jest ciekawe wideo. Light Out Asia pochodzą z Milwaukee w stanie Wisconsin i w swojej muzyce łączą elementy post-rocka z elektroniką. Zespół tworzą dwóch Mike'ów i Chris określają swoją muzykę jako sleep rock. W studio Luna pora na karnawałowe wygibasy, a pląsać będziemy przy dźwiękach Rachel Maloney, tworzącej jako Toniko. Rachel Maloney to artystka z Nowego Jorku, wydająca dla oficyny Hyman Records. Najpierw jako Tonic, a obecnie Tonicą. Łączy w swojej muzyce elementy IDM, drum and bass, industrial oraz techno. Rachel w swoim repertuarze ma sporo remiksów, m.in. Wamscata, Combi Cries oraz Conjure One. Pod koniec 2014 roku wydała album Seeking the Lost Mind. Kolejna propozycja z tego krążka nosi tytuł Motomeru. We'll be right back. zakończenie znowu będzie nastrojowo. Pamiętają Państwo album Fear of the Unknown, nagrany przez duet Attic and Enk? Guido van der Brink i Pim Arnoldus z Holandii to właśnie Attic and Enk. Wysłuchamy ich kompozycji Revival. Słyszymy się ponownie 5 marca w Międzynarodowy Dzień Dentysty. Być może poborujemy nieco dźwiękiem. Pa! Thank you. Mitchell doprowadził nas do Coverlandu. Thank you. Takiej wersji In the Air Tonight w programie trzecim jeszcze nie było. Michael Arthur Holloway z Portland, ukrywający się pod pseudonimem Dead When I Found Her. A teraz już oryginał Twice a Man kompozycji Decay. Thank you.